Das, was wir gerade gelesen haben, haben ohne Zweifel diese Priester erlebt. I to, co teraz czytaliśmy, bez wątpliwości ci kapłani to przeżyli. Wenn sie auf der Erde etwas aufgegeben hatten, ihre Position als Priester, jeśli na tej ziemi coś porzucili, to jest ich stanowisko jako kapłani, dann haben sie Freude und Segen in der Gemeinschaft mit den Gläubigen erlebt. To doświadczyli radość i błogosławieństwo wśród społeczności z wierzącymi. Und ein herrliches Teil im Blick auf die Zukunft erworben. I nabyli sobie chwalebną cząstkę w przyszłości u Pana. Wenn wir dann zu Vers 8 gekommen waren, gdy teraz doszliśmy do wiersza 8, dann beginnt tatsächlich ein neuer Abschnitt. To rzeczywiście rozpoczyna się nowy fragment. Stephanus, aber diese Worte deuten an, ein neuer Abschnitt fängt an. Czytamy a Stefan, co wskazuje na nowy fragment. Und dieser Abschnitt geht bis zum Ende von Kapitel 7. I ten fragment ciągnie się aż do końca, aż do końca siódmego rozdziału. Und es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Abschnitt in den Wegen Gottes. Jest to rzeczywiście bardzo ważny fragment w tych drogach Bożych. In den Evangelien wird beschrieben, wie das irdische Volk Gottes das Zeugnis des unter ihnen lebenden Messias oder Christus abgelehnt haben. Ewangelia jest opisane, jak lud Boży to świadectwo tego wśród nich żyjącego Mesjasza jest, jak to świadectwo jego jest odrzucone. Aber hier in Apostelgeschichte 7 in unserem Abschnitt sehen wir, ale w Dziejach Apostolskich 7 rozdziale widzimy, wie sie das Zeugnis des verherrlichten Herrn im Himmel durch seine Diener ablehnen. Widzimy, jak oni odrzucają to świadectwo Pana za pośrednictwem, uwielbionego Pana za pośrednictwem apostołów. Der Jesus hatte in Lukas 19 von sich selbst gesprochen als einem hochgeborenen Mann. Pan Jezus w Łukasza 19 rozdziale sam o sobie mówił jako o człowieku, który został, był wysoko urodzony. Und würde in ein fernes Land ziehen. I który by odjechał do dalekiego kraju. Das ist der Herr Jesus, der in den Himmel gegangen ist. To jest Pan Jezus, który wstąpił do nieba. Apostelgeschichte 1. Dzieje apostolskie, rozdział 1. Aber vorher hatte seinen Dienern etwas anvertraut. Ale przedtem on powierzył swoim sługom coś. Der hatte gesagt, handelt, bis ich komme. I powiedział im, pracujcie lub działajcie, aż przyjdę. Das tut Stephanus hier in Treue. I to właśnie Szczepan tutaj w wierności wykonuje. Und dann lehnen sie ihn ab. Ale oni go odrzucają. Und sie schicken damit sozusagen dem Herrn Jesus eine Botschaft hinterher. I oni właśnie tym czynem jakby wysyłają poselstwo czy wiadomość za Panem Jezusem, który jakby odjechał. Wir wollen dich nicht. Do Pana Jezusa. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Mówiąc, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Und das macht uns deutlich, wie wichtig dieser Abschnitt ist, der jetzt hier beginnt. I to nam pokazuje, jak ważny jest ten fragment, który rozpoczyna się tutaj. Und ich meine auch, dass das der Grund ist, warum dieser Abschnitt mit großen Zeichen und Wundern beginnt. I to jest też ten powód na to, dlaczego ja myślę, że ten fragment rozpoczyna się wielkimi cudami i znakami. Gott macht deutlich, das Wirken, das hier geschieht durch Stephanus, ist von mir. Bóg tutaj bowiem jakby wyraża i dokumentuje, że to działanie, które tutaj jest, to rzeczywiście jest ode mnie. Es ist nichts von Menschen. To nie jest nic pochodzące od ludzi. Es ist etwas von Gott. Jest to coś od Boga. Es wird uns ja überhaupt nicht erklärt, was Stephanus für Wunder und Zeichen tut. Bo w ogóle nam jest, nie jest opisane, jakie znaki i cuda Stefan czynił. Das hätte uns vielleicht interessiert, aber Gott sagt es uns nicht. Nas by to być może interesowało, ale Bóg nam tego nie mówi. Aber was Stephanus dann redet, das berichtet uns Gottes Wort. Ale co Stefan mówił, to Słowo Boże nam opisuje. Die Botschaft steht im Vordergrund. Ponieważ poselstwo jest na miejscu pierwszym. Aber diese Zeichen und Wunder sind die Bestätigung von Gott, dass diese Botschaft von ihm ist. Ale te znaki i cuda są potwierdzeniem Bożym na to, że to poselstwo pochodzi od Niego. Und noch eins zu diesen Zeichen und Wunder. I jeszcze jedna myśl do tych znaków i czynów, cudów. Stephanus setzt diese Kraft nicht ein, um für sich Lebensrettung zu bekommen. Szczepan nie wykorzystywuje tej mocy lub siły, aby sam dla siebie otrzymać jakiegoś ratunku swojego życia. Nein, diese Zeichen und Wunder geschahen, um dieser Botschaft ihr Gewicht zu geben. I ratować siebie, lecz te znaki i cuda zostały dokonane tylko po to, aby temu poselstwu nadać odpowiednią siłę i moc, czy wagę. Nicht zum Vorteil oder zum Nutzen oder um den Diener in den Vordergrund zu stellen. I nie było to po to, aby tego sługi postawić jakby jego przywileje i jego przedstawić i postawić go na miejscu takim na podejście jakimś. Es beeindruckt uns, dass die Größe Gottes und die Kraft in seinen Werken hier zu sehen. I zadziwia nas to, że widzimy wielkość i moc Bożą tutaj. Schwierigkeiten im Inneren werden überwunden. Trudności wewnątrz są pokonane. Es ist Wachstum da. Widzimy wzrost. Die Gnade Gottes überwindet sogar die Priester, dass sie glauben. Łaska Boża nawet jest w stanie pozyskać kapłanów, że wierzą. Und die Zeichen und Wunder. I znaki i cuda. Das ist die Einleitung in diesen Abschnitt. Takie jest właśnie wprowadzenie w tym fragmencie. Und dann beginnt es mit Widerstand wieder von Hellenisten. I rozpoczyna się to ze sprzeciwem ponownie ze strony Hellenistów. Fünf Synagogen werden uns hier in Vers 9 genannt. W wierszu 9 wymienionych jest pięciu synagog. Aber es mündet in einem Widerstand des ganzen Synedriums. I kończy się to na sprzeciwem całej Najwyższej Rady. Das lesen wir in Vers 15. Co czytamy w wierszu 15? Diesen abschließenden Gedanken. I tą kończącą myśl. Unser Abschnitt Vers 8 und 15. Ten nasz fragment, wiersze 8 do 15. Hat einen Rahmen. Ten fragment ma ramę. Und dieser Rahmen macht wirklich deutlich, dass hier Gott wirkt. I ta rama rzeczywiście dokumentuje, że tutaj Bóg działa. Und er wirkt, wie er auch zu einer früheren Zeit gewirkt hat unter seinem Volk. I on tutaj działa w taki sposób, jak już i we wcześniejszym czasie on działał wśród swojego ludu. Er hatte sein Volk aus Ägypten geführt. On bowiem wyprowadził swój lud z Egiptu. Und das war begleitet mit Zeichen, mit Wundern. A temu towarzyszyły znaki i cuda. Und dann kommt Mose von dem Berg zu dem Volk. I następnie czytamy o tym też, że Mose zstąpił z góry do ludu. 2. Mose 34. Druga Mojżeszowa 34. Und sein Angesicht leuchtet. A jego oblicze lśniało. Und jetzt redet Gott noch einmal zu seinem Volk. A teraz Bóg jeszcze raz przemawia do swojego ludu. Und es beginnt damit, dass gesagt wird, dass Stephanus diese Zeichen und Wunder tut. I rozpoczyna się to tym, że powiedziane jest, iż Szczepan czyni znaki i cuda. Und der Abschnitt hier endet damit, dass auch sein Angesicht anders wurde. I fragment tutaj się też kończy tym, iż jego oblicze było inne. Musste das nicht dieses Volk zur Umkehr bringen? Czy właściwie nie miałoby to doprowadzić tego ludu do opamiętania? Es bewahrheitet sich, was Ernst August eben gesagt hat. I niestety sprawdza się to, co Ernst August przed chwilą powiedział. Sie wollten nicht. Oni nie chcieli. Sie wollten nicht glauben, sie wollten nicht gehorchen. Oni nie chcieli wierzyć i nie chcieli być posłuszni. Lukas 19, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. I Łukasza 19, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Aber mit welcher Intensität redet Gott zu diesem Volk? Ale z jakąś intensywnością Bóg przemawia do tego ludu. Und er kann diesen Stephanus benutzen. Bo on potrafi użyć tutaj tego Szczepana. Der treu war in dieser Arbeit aus dem Bereich des diakonischen Dienstes. Który był wierny w tej pracy, którą wykonywał w służbie diakona. Und bei dem wir hier viel Freimütigkeit sehen. I u którego tutaj widzimy wiele odwagi czy wolności. Er hat sich sozusagen diese schöne Stufe erworben, von der bei den Dienern in 1. Timotheus 3 gesprochen wird. On sobie nabył ten stopień takiej wolności, czy taki stopień, piękny stopień, tam jest to użyte takie sformułowanie, o którym jest mowa właśnie w 1. Timoteuszu 3.